dwie godziny. I jeszcze sygnał od Państwa. Na obwodnicy Łodzi między węzłami Łódź Północ i Brzeziny duże wydarzenie, bardzo dużo, bo właśnie przejeżdżałem obok z udziałem kilku samochodów, mnóstwo policji, straży. Stoi autostrada A1 w kierunku południowym. Lepiej omijać przez miasto bokami, byle gdzie, byle nie tam, bo tam jest strasznie. Czekamy na sygnały od Państwa. 2273, numer telefonu, numer SMS 71335. Do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17. Do 19. audycja. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie ostrzeżenia dla 8 województw przed burzami z gradem. Prezydent Gdańska zaprasza szefa MON-u na uroczystości na Westerplatte. Jest odpowiedź ministra. Sprawca incydentu w okolicach Westminsteru zidentyfikowany. Uszkodzone dachy, powalone drzewa, zerwana sieć energetyczna i połamane uliczne latarnie to efekt burzy, która przeszła po południu nad Radomiem i okolicami. Strażacy usuwają skutki wichury, ale burz, nawet z gradem, trzeba się spodziewać nie tylko na Mazowszu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW wydał dla województw warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i dla części województwa lubelskiego też. Natomiast ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w większości województwa lubelskiego, Podkarpacie, Świętokrzyskie, Małopolskie i południowa część województwa śląskiego. Mówiła Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na terenach, na których obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem, wiatr może wiać w porywach do 90 km na godzinę. Minister Obrony Narodowej odpowiada na zaproszenie prezydenta Gdańska. Paweł Adamowicz w opublikowanym dziś liście zaprosił Mariusza Błaszczaka na oficjalne obchody 1 września na Westerplatte. Chciałem podkreślić, że cieszę się, że moje żądanie skierowane wobec prezydenta Gdańska, prezydent Gdańska zrozumiał, że ono dotarło do prezydenta Gdańska i że zrozumiał, iż niemożliwe jest organizowanie uroczystości na Westerplatte bez udziału Wojska Polskiego. W ubiegłym tygodniu minister Błaszczak zażądał od Pawła Adamowicza zaproszenia Wojska Polskiego do udziału w obchodach 1 września. Jego zdaniem żołnierze powinni odczytać apel pamięci. Prezydent Gdańska zapowiedział, że zaprosi wojsko, chce jednak, by apel odczytali harcerze. Partie gotowe na wybory samorządowe. Premier ogłosił, że odbędą się 21 października. To ważne wybory, uważa Paweł Bejda z PSL-u. To są wybory, które będą rzutowały też na wybory do Europarlamentu i potem do Parlamentu Polskiego. Gotowość do wyborów zapowiada Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej. Mamy już wskazanych kandydatów na prezydentów w większości miast wojewódzkich. Mamy listy do rad gmin, mamy przygotowane listy do sejmików samorządowych. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiada wspólny start kampanii z Nowoczesną. Planujemy to 8 września, wspólne spotkanie rad krajowych, przedstawienie programu, kandydatów, wszystkich, no już będziemy wtedy gotowi, rozpoczniemy taką pełną kampanię Koalicji Obywatelskiej. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiSu dodaje, to będzie krótka, ale intensywna kampania. Taka energiczna kampania to się zacznie dopiero na początku września, więc będzie trochę czasu, nieco ponad półtora miesiąca, na krótką, ale intensywną kampanię. Druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada. Teraz najnowsze doniesienia z Londynu. Według nieoficjalnych informacji policja zidentyfikowała mężczyznę, który rano wjechał w ludzi przed brytyjskim parlamentem. Według źródeł telewizji Sky News sprawca ma pochodzić z Midlands w środkowej Anglii. BBC precyzuje, że chodzi o okolice Birmingham. Na zdjęciach z zatrzymania widać czarnoskórego mężczyznę w wieku 25-30 lat. Ma na sobie grubą, puchową kurtkę. Kierowca Fiesty był w pojeździe sam. Na miejscu zatrzymali go uzbrojeni funkcjonariusze. Aresztowano go na podstawie podejrzenia o terroryzm. Przebywa na komisariacie w południowym Londynie. Mówi Neil Basu z londyńskiej policji i dodaje, mężczyzna odmawia współpracy. Funkcjonariusze ciągle przeszukują samochód w poszukiwaniu poszlak. Obecnie traktują zdarzenie jako akt terroryzmu, ale podkreślają, że za wcześnie jest, by cokolwiek przesądzać. Kordon bezpieczeństwa został jednak zmniejszony, a stacja metra Westminster jest już otwarta. Trwa posiedzenie sztabu kryzysowego Cobra, a na nim przedstawiciele służb, policji i rządu. Dla Polskiego Radia z londyńskiego Westminster Adam Dąbrowski. Pokonali ponad 1100 kilometrów. 130 uczestników sztafety niepodległości dotarło do Warszawy. Finał sztafety właśnie teraz przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. I ten biało-czerwony peleton jest już na miejscu. Jego uczestnicy za chwilę zostaną z honorami powitani przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. W tej ostatniej honorowej rundzie sztafety ze Stadionu Narodowego właśnie przed pomnik AK biegli terytorialsi pracownicy Wojska Obrony Terytorialnej z narodowymi flagami. Ci, którzy finiszowali przy Stadionie Narodowym po biegu, byli bardzo zadowoleni. Wszyscy razem startowaliśmy, wszyscy biegliśmy równo, jeden cel, więc tutaj nikt nikogo nie gonił, nikt nikogo nie ścigał. Tym bardziej to było przyjemne. Duża satysfakcja widać po twarzach, takie przedsięwzięcie bardzo fajne, motywujące. Przez całą dobę, od świtu do nocy, w nocy, rano, wieczorem, nieważne czy temperatura 30 czy plus 20. Bardzo fajna idea. No i przede wszystkim uczczenie pamięci tych, którzy walczyli kiedyś o to, żebyśmy byli dzisiaj wolni. A te sztafetę stulecia niepodległości tworzyły dwie grupy biegaczy, grupa Źródło i Północ. Obie wystartowały w tym samym czasie z dwóch różnych miejsc Polski, ze źródeł Wisły i z okolic jej ujścia do Bałtyku. No a spotkały się dziś w Warszawie, tak jak już mówiliśmy, na błoniach Stadionu Narodowego. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. I to wszystko w tym serwisie. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. I stało się. Młot leciał 6 lat i doleciał i zawiśnie medal na piersi Anity Wodarczyk. Co prawda właśnie z 6-letnim opóźnieniem, ale to wyróżnienie w pełni zasłużone. Anita Wodarczyk otrzyma złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Londynie z 2012 roku. Wiedzieliśmy o tym już wcześniej, ale dzisiaj informację potwierdził Polski Komitet Olimpijski. Wodarczyk w Londynie w konkursie rzutu młotem zajęła drugie miejsce, przegrywając jedynie z Tatianą Łysienko. Rosjanka została jednak przyłapana na dopingu i medal straciła, teraz zabłyśnie na piersi Wodarczyk. Przyłapani na koksie bywają dość często niestety kolarze, także ci torowi. Tym razem wpadł mistrz świata Fabian Puerta. Kolumbijczyk specjalizuje się w keirinie, konkurencji, w której zdobył 3 medale mistrzostw świata. Puerta został tymczasowo zawieszony. Buty na kołku zawieszają kolejni piłkarze, przynajmniej jeśli chodzi o występy w reprezentacji. Wczoraj z gry w kadrze zrezygnował Hiszpan David Silva. Z La Rocha zdobył mistrzostwo świata i dwukrotnie mistrzostwo Europy. Dzisiaj z reprezentacją Chorwacji pożegnał się Mario Mandzukic. Rozegrał 89 spotkań, strzelił 33 gole, a na mundialu w Rosji zdobył wicemistrzostwo świata. Teraz skupi się na grze w Juventusie Turyn. Na swoich meczach pierwszej rundy turnieju w Cincinnati skupiają się Agnieszka Radwańska i Hubert Hurkacz. Radwańska za około 2 godziny zmierzy się z Karoliną Pliszkową. Z Czeszką zagra po raz 8, wcześniej zawsze ją ogrywała. Hurkacz do turnieju głównego przebił się przez eliminację. Teraz zagra z Węgrem Martonem Fuczowiczem. Jakie są ambicje młodego Polaka? To jest kolejny krok, wiadomo, moje ambicje są dużo większe. Cieszę się, że udało mi się wygrać te 2 mecze, ale wiesz, że mogę jeszcze zejść dużo dalej. Przeciwnik gra bardzo dobrze, jest też w dobrej formie, także będę musiał wznieść się na swój najwyższy poziom, żeby go pokonać. Mecz Hurkacza około 20. I na koniec bardzo smutna informacja, szokująca wręcz. Nie żyje żużlowiec Tomasz Jędrzejak, indywidualny mistrz Polski z 2012 roku. Ostatnio jeździł i to świetnie w Stali Rzeszów. Był najskuteczniejszym zawodnikiem drugiej ligi. Wcześniej reprezentował m.in. barwy Ostrowi czy Betardu Sparty Wrocław, z którą zdobył srebrny medal drużynowych mistrzostw Polski. Tomasz Jędrzejak miał 39 lat, popełnił samobójstwo. Trzy słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni. Tyle będzie na północy kraju oraz w rejonach podgórskich od 24 do 26 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Oh Lord, you've been good to us. Chester Beard Jr. and Company to naprawdę dobra nowina. Szczególnie jeśli dotyczy ich występu w Trójce. Mistrzom współczesnego gospel akompaniowało w studiu imienia Agnieszki Osieckiej polskie trio złożone z wybitnych absolwentów katowickiej i krakowskiej Akademii Muzycznej. Zapraszam na retransmisję tego koncertu w środę tuż po 17. Tomasz Rząda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za lodówkę Samsung No Frost zapłacisz teraz tylko 899 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Mamy niskie ceny, Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17:10 na zegarach. Goosebumps już teraz. Fuse. Program trzeci Polskiego Radia, 12 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Ziele. To nazwa wiązanki ziół, których używały nasze prababcie do leczenia wszelkich przypadłości. Święci się je w Dniu Matki Boskiej Zielnej podczas święta, które przypada dokładnie jutro. A z tej okazji Fundacja Kobieta w Regionie zorganizowała specjalne warsztaty w tworzeniu zielnych bukietów. Zjechali się na nie potencjalni zielarze z całej Małopolski. Nikt nie pamięta, ile lat liczy sobie zwyczaj układania zielnych wiązanek. Wiadomo na pewno, że pisał o nim także Oskar Kolberg w 5. tomie Dzieł Wszystkich Krakowskich. A cytuję go, Martyna Masztalerz. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Panienki, czyli Matki Boskiej Zielnej, dnia 15 sierpnia, każda gospodyni znosi do kościoła snopki ziół ogrodowych i polnych, łąkowych, podówczas kwitnących. Maku, piwoni, szałwi, macierzanki, wrotyczu, kopru, kminku. Starym zwyczajem do ziela wkładamy słonecznik normalny, zwykły, nasz polski. Tu jest facelia dzwonkowata. O, to są te niebieskie kwiatuszki. Łysonie, to są te żółte kwiaty. Ta rudbeckia była podstawowym takim kwiatem w każdym zielu. Po łysonie chodziło się nieraz nawet do połowy wsi. Monika Dudek, prezeska Fundacji Kobieta w Regionie. Uczymy, co w tym zielu powinno być. I mówimy też o tym, że to nie był piękny bukiet i kompozycja kwietna, tylko że to miała być ociepka ziół, taki snopecek, który stawał się dla rodzin całych apteką na cały rok, dla rodzin i dla zwierząt. To też bardzo ważne. Jak ktoś hodował pszczółki, panie dziejku, to oczywiście te osty okrągłe. Do ziela wkładamy słonecznik normalny, zwykły, nasz polski. Dajemy koper. Dajemy szwabnik. Wianki te z różnych splecionych kwiatów przytwierdzone są do kółka z cieniutkiej deszczki, również w kształcie wieńca wykrojonego, różnej wielkości. Drzewo to służy do podtrzymywania świeczek albo lamp czasami różnokolorowych. Dziś każda niemal kongregacja, stowarzyszenie lub bractwo ma swój wieniec, suto przystrojony, w czym przesadzają się często jedni nad drugich. To jest mój wnuk. Wspólnie jeździmy już od pierwszej edycji, co roku. Robicie ten bukiet, to ziele, tak? Ja robię i Łukasz robi. Nie wiem, ile razy ja pierwszą nagrodę dostałam. Łukasz dostał też wyróżnienie, ale zbieramy razem. Jeździmy na łąki i zbieramy razem zioła. Monika, obejdź i tego białego kwiatka urwi. Nie daje się tamty Francji. To jest dziadostwo, które dyskwalifikuje każdy bukiet. Wojciech Gałosz, jestem mieszkańcem Krzeszowic. Zajmuję się zawodowo między innymi inwentaryzacjami przyrodniczymi. Można powiedzieć, że te zioła, które dzisiaj panie i panowie tutaj wkładają do ziel, to są takie zioła, których używały nasze babcie? Dokładnie tak. To można powiedzieć stanowiło taką domową apteczkę. Tą aptekę, którą podczas Święta Matki Boskiej Zielnej sobie zapewniamy, to my ją mamy przy domu. I tego właśnie uczymy, jak to ziele powinno wyglądać i zapraszamy serdecznie potem wszystkich 15 sierpnia, żeby to ziele poświęcili, bo wiadomo, że jak się coś poświęci, to ma jeszcze więcej tej magicznej mocy. W ciemnym lasku pod jaworem, tam dziewczyna trawkę zbiera, nazbierała, nawiązała. No proszę, i taka ludowa nuta w programie Trzecim Polskiego Radia. To jutro ten wielki dzień, święcenie ziołowych bukietów. Tę tradycję kultywuje się w wielu polskich miejscowościach, na wielu polskich wsiach, a ten zielny materiał przygotowała dla Państwa Martyna Masztalerz z Polskiego Radia Kraków. Państwo piszą na facebookowej stronie Zapraszamy do Trójki, jeśli chodzi o sierpień i o załatwianie spraw w sierpniu. Pani Kamila pisze, oba wakacyjne miesiące bywają ciężkie. Jestem architektem i dość często bywam w urzędach, zwłaszcza w starostwie powiatowym dla powiatu krakowskiego. Na szczęście nie wszystkie panie inspektor mają urlopy w tym samym czasie. Dzisiaj na przykład, przynosząc brakujące dokumenty do projektu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dowiedziałam się, że pani, która zajmuje się jego sprawdzeniem, w przyszłym tygodniu idzie na urlop na 2 tygodnie. A to, proszę państwa, oznacza opóźnienie. Pozwolenie na budowę pewnie dopiero we wrześniu. Pani Kamili to nie przeszkadza, ale trudniej pewnie będzie wytłumaczyć takie opóźnienie inwestorowi. O opóźnieniach, o zamkniętych urzędach w sierpniu proszę pisać i dzwonić. Tu program trzeci Polskiego Radia. Turcja to jest, proszę Państwa, niezwykle istotny temat, nie tylko dla tych, którzy z bliska obserwują i komentują życie gospodarcze na kontynencie, i właściwie to są sprawy zupełnie międzynarodowe, to politycznie niezwykle ważny temat. Dlaczego tak jest? Co tam dokładnie się dzieje? Jakie mogą być tego konsekwencje? Opowie Państwu w programie trzecim już teraz Ernest Zozuń i jego gość. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem jest pan Karol Wasilewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Znalazłem taki tytuł. Sułtan zbankrutował. To prawda? Do niedawna jeszcze ekonomiści twierdzili, że potrzebne są środki czy działania, które uspokoją przede wszystkim inwestorów, których Turcja potrzebuje, bo potrzebuje dopływu gotówki. I tak naprawdę, że to, co się dzieje w Turcji, jest jeszcze do opanowania. Ale ten spadek wartości liry jest dosyć poważny. Momentami można powiedzieć, że dramatyczny, bo pod koniec tamtego tygodnia można było dopuszczać jako scenariusz spadek wartości liry do 7 lir za dolara, ale pewnie niewielu spodziewało się, że stanie się to już w niedzielę naszego czasu, kiedy otworzyły się rynki azjatyckie, i wtedy też turecki rząd, turecki bank centralny zdecydował się na działania, które miały na celu zapewnienie zwiększenia płynności bankom, i tak naprawdę niektórzy wskazywali, czy tak to interpretowali, że to jest takie obejście podniesienia stóp procentowych. Mhm. Coś, czego, jak wiemy, Tayyip Erdoğan niespecjalnie toleruje i co jest jednym ze źródeł problemów tak naprawdę, bo to, jeśli przypomnimy sobie, takie duże spadki tureckiej liry, to jest tak naprawdę ten rok. W maju mieliśmy jedno z największych tąpnięć, które nastąpiły po wypowiedzi Tayyipa Erdoğana. No, trzeba przyznać, że w dość specyficznym miejscu, bo w Londynie, czyli w miejscu, w którym jednak mówi się do inwestorów, a Tayyip Erdoğan powiedział tam coś, czego inwestorzy nie chcieli usłyszeć. To znaczy, nie podniesiemy stóp procentowych. Stopy procentowe to matka i ojciec wszelkiego zła. Tayyip Erdoğan szuka winnych wśród wrogów wewnętrznych i zewnętrznych. To dobry trop? Tak, bo jeśli spojrzymy na wrogów wewnętrznych, to znaczy może nazwijmy ich sprawcami tego tak naprawdę wszystkiego, to tak, tylko nie takich, jakich Tayyip Erdoğan w rzeczywistości wskazuje. Bo on szuka wśród tych, którzy publikowali w sieciach społecznościowych. Powiedzmy, że spekulantów, tak? Czyli osoby, które tam rozpowszechniały opinie. Blisko 350 kont na Twitterze, które rozpowszechniały opinie o spadku tureckiej liry. Natomiast trudno powiedzieć, żeby ktokolwiek był temu winny, inny niż Tayyip Erdoğan i turecki rząd, który od dłuższego czasu, i to jest jakby klucz całego problemu, przedkładał cele polityczne nad cele ekonomiczne. My mówimy oczywiście o problemach tureckiej gospodarki teraz, ale one zaczęły się dużo wcześniej. One zaczęły się tak naprawdę, powiedzmy, że w 2013 roku, bo to w 2013 roku zaczęły się te problemy z zaniepokojeniem zagranicznych inwestorów sytuacją w Turcji. Od protestów w parku Gezi, od afery korupcyjnej, która została zdławiona przez turecki rząd, co później przyspieszyło wskutek nieudanego zamachu stanu, a konkretnie wskutek wprowadzenia stanu wyjątkowego, który przyczynił się między innymi do tego, no, że władza Tayyip Erdoğan stała się zdecydowanie bardziej silna, a jednocześnie osłabiła bank centralny. Ale to znaczy, że tą cezurą był ten moment, kiedy Tayyip Erdoğan zaczął dokręcać Turkom śrubę. Zdecydowanie. Ja mówię, że to jest taka jedna długa kampania wyborcza od 2013 roku, która na tym etapie wydaje się, że się zakończyła wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi ostatnimi, tak? No ale zwróćmy uwagę, właśnie przez ten czas polityka stanowiła absolutny priorytet tureckich władz. Nie podejmowano żadnych reform strukturalnych, czy poważnych reform strukturalnych. Cały czas Tayyip Erdoğan dążył do obniżenia stóp procentowych i często zastanawiano się, dlaczego. Władze w trakcie tej długiej kampanii miały przede wszystkim priorytet taki, żeby no nie ograniczać akcji kredytowej, żeby zwłaszcza wyborcom Partii Sprawiedliwości i Rozwoju żyło się dobrze i w miarę tanio, jeśli chodzi o kredyt, żeby inwestycje, które są przecież tym kluczem tak naprawdę rozwoju Turcji, zdaniem Tayyip Erdoğana, również, żeby te projekty były pieniądze. Zdecydowanie tak. Przy okazji, budując sieć taką klientelistyczną, to jest chyba dobre sformułowanie. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do tego wątku zewnętrznego. Czy to jest dobry trop? Stany Zjednoczone wskazuje. Z pewnością mamy do czynienia z działaniami spekulantów, bo spekulanci zawsze rzucają się na państwa znajdujące się, czy gospodarki w tego typu sytuacji. To bez wątpienia. Natomiast Stany Zjednoczone są tylko przejawem tak naprawdę problemu. Gdyby turecka gospodarka była silna, to co zrobił Trump, to tak naprawdę były w wymiarze skutków symboliczne sankcje. Nałożenie sankcji na dwóch tureckich ministrów, to jest tak naprawdę silniejszy był ten komunikat. To znaczy, zabieramy się do was poważnie. i chcemy, żebyście przestali szkodzić interesom amerykańskim. Dlatego inwestorzy zareagowali. Natomiast trzeba przyznać też, że Trump zrobił wiele, żeby dać tej Powierdanowi argument, że to Stany Zjednoczone. No chociażby w momencie wygłoszenia przemówienia Tayyipa Erdoana, Trump oznajmia, aha, i dokładamy kolejne sankcje na tonącą turecką lirę w kontrze do naszego silnego, olbrzymiego dolara. Tak? Mniej więcej tak to można by było przetłumaczyć. Jeżeli Unia Europejska, jeżeli MFW nie pomoże Turcji, to kto pomoże? To jest oczywiście argument powtarzany bardzo często, że Turcja stoi na skraju tego, żeby udać się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego po pożyczkę. Ale ten postawi warunki. Po pierwsze, tak, to o czym pan mówi, i warunki. Postawi warunki polityczne. To jest coś, co się Tayyipowi Erdoanowi nie będzie podobało. A po drugie, pamiętajmy, że MFW to jest taki instrument, który stał się instrumentem tureckiej polityki wewnętrznej. Bo Tayyip Erdoğan chwalił się, że on i Partia Sprawiedliwości i Rozwoju doprowadziła do spłaty pożyczki i Turcja od tej pory będzie już niezależna. Będzie robiła, co jej się podoba, nie będzie zależna od zachodnich inwestorów i tak dalej, co oczywiście jest bzdurą. Natomiast zadaje pan pytanie, gdzie jeszcze? Wiemy, że Berat Albayrak wybrał się w niedzielę wieczorem, ta informacja ujrzała światło dzienne, do Kataru. I tam podobno został odprawiony z kwitkiem. Natomiast jest jeszcze jeden trop, który jest bardzo ciekawy tak naprawdę na tym etapie. Już pojawiają się takie wskazówki, że będą to Chiny. Pojawiają się nawet wskazówki bardzo radykalne, że sytuacja ekonomiczna doprowadzi Turcję do tego, że w efekcie Turcja stanie się kolonią ekonomiczną Chin. To jest taki scenariusz, no może nie political fiction. Patrząc na siłę Chin, to wcale nie taki fiction. Co za tym może stać? Otóż Turcja, jeśli chodzi o te wielkie projekty chińskie, nowy jedwabny szlak, czy pas i szlak, jest państwem kluczowym, no bo jak spojrzymy na mapę, to trudno poprowadzić drogi kolejowe inną drogą, akurat na południu Europy, niż przez Turcję. Chiny mogą być zatem zainteresowane inwestycjami infrastrukturalnymi, mogą na przykład być zainteresowane też inwestycjami w tureckie porty. No i tutaj rzeczywiście pojawia się to pytanie, czy w dłuższej perspektywie, zwłaszcza jeśli obie strony wykażą chęć, no nie pojawi się ta chińska obecność mocniejsza w Turcji, niż Turcy na tym etapie zakładają. Karol Wasilewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Wyjaśniał Ernest Zozuń ze swoim gościem. Bardzo panowie dziękujemy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za 3,5 minuty najważniejsze informacje pogodowe, a państwo cały czas dzwonią w sprawie tego, czy da się sprawy załatwić w sierpniu, czy niekoniecznie. Czy to jest taki miesiąc urlopowy, czy nie dla wszystkich? A ja sobie chwalę sierpień. Załatwiłem wszystko bardzo szybko u notariusza w starosie powiatowym, ponieważ nie ma patentów, a urzędniczki są. 17.30 na zegarach. Pewnie, że będzie pogoda. Powiedziałem, że te najważniejsze informacje dotyczące tego, co nas w pogodzie czeka, o tym powiemy po 17.30, ale najpierw liczby, procenty i wykresy. O, ułamki jeszcze będą. Ekonomia w Trójce. Chociaż czy ułamki będą, to tak zupełnie nie mam pewności. Marcin Jagiełowicz, informacje ekonomiczne. Dzień dobry, zaczniemy od procentów. Polska gospodarka urosła o 5,1%, a ceny wzrosły o 2% w ujęciu rocznym. Główny Urząd Statystyczny pokazał dziś tak zwany szybki szacunek. Nie są to jeszcze oficjalne wyniki za drugi kwartał, ale takich wyników spodziewali się ekonomiści. Wzrostu inflacji na razie nie widać, mówi dr Przemysław Kwiecień z XTB. Ona prawdopodobnie w pozostałej części roku będzie poniżej 2%. Z drugiej strony ten okres wzrostu cen paliw mamy już prawdopodobnie za sobą. Mówię prawdopodobnie, bo sytuacja na rynku ropy światowa zawsze jest dynamiczna i tutaj wiele może się wydarzyć. Teresa Czerwińska oceniła, że jesteśmy w szczycie koniunktury, a to znaczy, że jeśli chodzi o PKB, to lepiej już nie będzie. Co grozi naszej gospodarce? Czynniki zewnętrzne, pisze pani minister w komentarzu. Chodzi m.in. o naszego największego partnera handlowego, czyli o Niemcy. PKN Orlen i Koleje Litewskie wzmacniają współpracę. Dzisiaj rozpoczęły odbudowę torów między rafinerią koncernu w Morzejkach a łotewskim Ręgę. Po ponad 10 latach Orlen odzyska najkrótszą drogę transportu ropy na Łotwę i do Estonii. To tam trafia 20% ropy z Morzejek. W 2008 roku szlak eksportowy zdemontowały Koleje Litewskie. Komisja Europejska nałożyła na litewską spółkę grzywnę w wysokości 28 milionów euro. Orlen zapowiedział, że w ciągu 4-5 lat wybuduje w Morzejkach nową instalację petrochemiczną. Bojkot amerykańskiej elektroniki, zapowiada prezydent Turcji Recep Erdoğan. Po raz kolejny zachęcił też Turków do sprzedawania zagranicznych walut. To kolejna reakcja na zapowiadane przez Donalda Trumpa podwojenie ceł na turecką stal i aluminium. Ostra wymiana zdań między Waszyngtonem a Ankarą to znak, że żadna ze stron nie pokaże białej flagi. A to Turcja pozostaje na lodzie z międzynarodowymi pożyczkami. Tylko w Europie zadłużyła się na 220 milionów euro, mówi Roman Przesnycki z Gerda Broker. Turcja, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście była dość takim hołubionym krajem przez rynki finansowe przez długi czas, bo jednak tamten rozwój gospodarczy był bardzo dynamiczny. No i rynki finansowe nie dostrzegały, że ten rozwój odbywa się na kredyt. Dzisiaj z rynków zeszło już największe napięcie. Za turecką lirę płacimy niespełna 58 groszy. Jeszcze w lipcu trzeba było zapłacić 20 groszy więcej. Euro 4,31, dolar kosztuje dzisiaj 3,79, frank szwajcarski 3,81, a za brytyjskiego funta płacimy 4,82. No i kto wie, czy to nie jest dobrym pomysłem, by zacząć przyglądać się ofertom wakacji w Turcji na przykład. Może jakieś atrakcyjne kierunki się pojawią. Z podobną sytuacją mieliśmy, Państwo pamiętają, kiedy Grecja była w kłopotach finansowych, wtedy też takie atrakcyjne oferty się pojawiały. Pogoda tam nie najgorsza, oczywiście, w Turcji i w Grecji, ale o tym, co nas czeka tej nocy w Polsce już teraz, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami pojawią się rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. No i cóż, jeśli chodzi o temperaturę, od 15 do 19 stopni, te minimalna, choć będą miejsca, gdzie będzie chłodniej, w rejonach podgórskich, tam od 11 do 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 15 sierpnia, rocznica Bitwy Warszawskiej. Jak to możliwe, że podnoszący się z ruin kraj zwyciężył? Czy ktoś nam pomógł? Jak reagowała Europa? 15 sierpnia o godzinie 16 specjalne wydanie programu Historie jak z książki. Serdecznie zapraszam, Marek Strzemecki. Autopromocja. Tak widzę na wzew, tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, acz skóra ma coraz więcej. Nie ustraszeni do końca. wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywam w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Za slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei. Satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każdy z nas. To ładne, bardzo ładne. Barbara Wrońska, do usłyszenia i do zobaczenia także na lato z Radiem Festiwal 2018. To przypominam, Gdynia oczywiście. 26 dzień sierpnia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 227 Trójek, zd@polskieradio.pl, 71335. Jesteśmy także na Facebooku. Pytam Państwa, no tam właśnie, czy zamknięte w sierpniu to najtrudniejszy miesiąc do załatwiania spraw, nie tylko tych urzędowych. Jak Państwu idzie z załatwianiem takich spraw właśnie w sierpniu, w tym miesiącu, w którym bardzo wielu z nas wyjeżdża na urlopy. Pani Ewa pisze, no i to jest interesujący wpis, bo od tej drugiej strony, jako urzędnik, pani Ewa stwierdza, że nie zdarzyło się w mojej 25-letniej karierze zawodowej, by petent nie został obsłużony z powodu czyjegoś urlopu. Każdy pracownik ma jakieś zastępstwo. Jestem ciekaw Państwa opinii w tej sprawie. Zapraszamy do trójki albo audycję popołudniowa. Wystarczy wpisać na Facebooku i bez trudu znajdą Państwo naszą stronę. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands your offer with his gun, crying like a fire in the sun. Look out! Are coming through, and it's all over now, baby blue. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17:43 na zegarach prawie. Już za chwilę Mariusz Krzemiński, jego goście i Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński, a dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są w studiu w Bydgoszczy pan poseł Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle, czy się słyszymy? Dzień dobry, słyszymy się, witam serdecznie i pozdrawiam. Dzień dobry i w warszawskim studiu, tutaj razem z nami na miejscu pan poseł Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki no wreszcie ogłosił terminy wyborów samorządowych. 21 października to dzień, w którym Polacy ruszą do urn, żeby wybrać nowe samorządy. Zadowoleni panowie z tego terminu? No, wydaje się to termin taki optymalny. 21 października i 4 listopada na pewno unikniemy tematu, który byłby kontrowersyjny przy innej propozycji, a mianowicie powiązania święta niepodległości z wyborami i upolitycznienia tychże obchodów. Tak więc data wydaje się naprawdę optymalna. No to ewentualne zagrożenie, że ta druga tura wyborów prezydenckich będzie w trakcie długiego weekendu, co oczywiście zawsze może być problemem, jeśli chodzi o frekwencję, natomiast no, waga tych wyborów jest tak duża i istotna, że ta frekwencja mimo wszystko powinna być wysoka. Przewodniczący PKW mówił dzisiaj, że no nie jest zaskoczony tym terminem, a pan, panie pośle, zwracam się do pana posła Tomasza Latosa. Oczywiście też nie, bo to był faktycznie optymalny termin. Tutaj zgadzam się z panem posłem. Byłoby dużo niezręcznością, gdyby w dniu stulecia odzyskania niepodległości mielibyśmy iść jednocześnie do urn w związku z wyborami samorządowymi. Również niezbyt fortunne byłoby, gdyby te obchody stulecia odzyskania niepodległości, ta dokładna data stulecia odzyskania niepodległości byłaby pomiędzy pierwszą a drugą turą. A tak to wybory będą rozstrzygnięte wcześniej, nowa władza będzie organizować, wprawdzie będzie miał niewiele czasu, ale będzie organizować te obchody 11 listopada i to chyba rzeczywiście jest idealnie. Dzisiaj, co za tym idzie, rozpoczyna się oficjalnie kampania wyborcza. Panie pośle, pan jako kandydat na prezydenta Bydgoszczy rozpoczyna kampanię dzisiaj, czy już skorzystał pan, że tak powiem, z dobrodziejstw prekampanii, jak inni kandydaci? To znaczy, to co było wcześniej, to oczywiście miałem różnego rodzaju spotkania z mieszkańcami całego miasta w różnych dzielnicach, w sumie tych spotkań w różnych dzielnicach było aż 12, ale je zacząłem zanim jeszcze nawet w obrębie własnej formacji politycznej widziałem, że będę tym kandydatem, po prostu jako parlamentarzysta i wraz również z radnymi, innymi posłami. Spotykaliśmy się z mieszkańcami Bydgoszczy, aby rozmawiać o lokalnych problemach, mając świadomość, że tak czy inaczej wybory jesienią tego roku będą. No, później kontynuowałem te spotkania już wówczas, kiedy byłem kandydatem na prezydenta Bydgoszczy. Oczywiście też nie zaprzestałem innej działalności poselskiej, bo do tej nie tylko, że jestem uprawniony, ale wręcz zobowiązany. A dzisiaj oczywiście rozpoczęcie kampanii. Myślę, że no, dość mocne wejście w tą kampanię, ponieważ pan minister, jednocześnie kandydat na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki, był w Bydgoszczy, powiedział parę ciepłych zdań na temat mojego kandydowania, z czego się bardzo cieszę. Zrobiliśmy wspólny spacer po mieście, wspólną konferencję prasową pod pomnikiem bardzo zasłużonego dla Bydgoszczy, zamordowanego w 1939 roku prezydenta Bydgoszczy, prezydenta Leona Barciszewskiego. I to uważam jest takie fajne, dobre wejście w kampanię, którą teraz sukcesywnie, dzień po dniu będę realizował. No, wspólną konferencję dzisiaj też miał kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy, pan Rafał Trzaskowski. Z całą, można powiedzieć, śmietanką, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, z największymi i z najważniejszymi politykami. No i tam padły ważne słowa, że to są bardzo ważne, jeżeli nie najważniejsze wybory, tak mówi pan Trzaskowski. Tak, bo wszyscy widzimy, że ta demokracja odzyskana w 1989 roku weszła w wyniku rządów Prawa i Sprawiedliwości w bardzo ostry zakręt i widzimy te takie pozakonstytucyjne zmiany ustrojowe, ale to co gorsza, to Polacy widzą i coraz głośniej zaczynają o tym rozmawiać na spotkaniach, przecież to do nas dociera, piszą o tym śmiało w internecie, że widzą to ryzyko wyjścia Polski z Unii Europejskiej i widzą już w tej chwili te pierwsze tego objawy, że jednak władza, rząd jest w takim ostrym, permanentnym sporze z Komisją Europejską, z przedstawicielami najwyższych urzędów unijnych, że już dzisiaj na początek negocjacji budżetowych mamy wielomiliardowy, przecież blisko 80 miliardów złotych mniej dla Polaków w budżecie unijnym i widać, że te konflikty jakby odpychające Polskę od tych od tych struktur unijnych, a wpychające ją w ten kierowany przez Rosję wschód są coraz bardziej widoczne i dlatego te wybory samorządowe, które zaczną ten cały cykl wyborczy poprzez wybory europarlamentarne, parlamentarne i prezydenckie, one będą tak ważne, bo te wybory pokażą, w którym kierunku Polska tak naprawdę może pójść w najbliższych latach. Czy ten kurs wschodni prezentowany przez Prawo i Sprawiedliwość, czy właśnie zachodni prezentowany przez Platformę Obywatelską. Czy możemy powiedzieć, że wybory samorządowe będą prekampanią wyborów parlamentarnych? Na pewno tak to można odczytywać. Tak samo wybory do Europarlamentu i tą kropkę nad i będą wybory prezydenckie. Tak więc każda kolejna kampania będzie niezwykle istotna i patrząc na historię tych wyborów od 1989 roku, ta teza, że one są najważniejsze, jak nie najważniejszymi od tych pierwszych wolnych, jest tezą w pełni zasadnioną. Panie pośle, zwracam się do pana posła Tomasza Latosa. Dla was, dla Prawa i Sprawiedliwości to też będą tak ważne wybory? To są oczywiście bardzo ważne wybory. Mam nadzieję, że one potwierdzą wybory Polaków sprzed lat trzech. Oczywiście wchodzimy teraz w okres kampanii wyborczych. Po kolei będą później przecież wybory parlamentarne, wybory do Europarlamentu. Przedtem jeszcze, przed wyborami parlamentarnymi wreszcie będą wybory prezydenckie. Natomiast to, co powiedział przed chwilą pan poseł, proszę wybaczyć, jest zgoła absurdalne. Być może to są życzenia pana posła, by tak było. Na szczęście nie ma takich zagrożeń, nikt w Prawie i Sprawiedliwości nie myśli o wychodzeniu z Unii Europejskiej. Jest to zupełny absurd. Jesteśmy w tej Unii. Ta Unia przy swoich wszystkich wadach jest nam potrzebna, tak jak i my jesteśmy potrzebni Unii. Mogę pana posła zapewnić, że nikt łatwo z Polski nie zrezygnuje. Raczej powinniśmy wspólnie myśleć o zabezpieczeniu polskich interesów na arenie międzynarodowej, o tym, aby Polska w żaden sposób nie była gorzej traktowana, nie była pouczana z pozycji Unii Europejskiej, żeby ktoś w Brukseli nie uważał, że jest ważniejszy od nas i od naszego rządu, od naszego prawodawstwa, bo próbowało się w przeszłości stosować podwójne standardy. Przypominam również kwestie związane chociażby z gospodarką, z wsparciem bądź brakiem możliwości wsparcia stoczni w Polsce. Tego zabraniano, a w dwóch krajach Unii Europejskiej na to pozwolono. A więc pilnujmy raczej tego i proszę, nie skarżmy na Polskę i też nie siejmy tego typu plotek, że nie wiem, oto nikt będziemy wychodzić z Unii. To jest jakiś zupełny absurd. A co do budżetu Unii Europejskiej, było wiadomo, że on będzie niższy, w ogóle mniej pieniędzy będzie, bo chociażby w związku z Brexitem. Dobrze, panowie, przepraszam, bo tutaj padło jedno nieprawdziwe. Duży kraj z Unii Europejskiej niestety wychodzi. Dodatkowo poprzez dołączenie innych krajów było wiadomo, że będzie inny podział środków unijnych i to dotyczy nie tylko Polski, ale przede wszystkim wszystkich krajów Europy. Jedno zdanie sprostowanie, panie pośle, pan mówi o mniejszym budżecie, ale już dzisiaj wiemy, że projekt budżetu przewiduje wyższy budżet niż ten poprzedni, właśnie pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To więc, ja też panowie, jedno więc ten budżet jest wyższy. Proszę nie wprowadzać słuchaczy w błąd. Skupmy się może na wyborach samorządowych. W Europie Środkowej i będziemy walczyć o to, co Polsce należy. Proszę nie wprowadzać słuchaczy w błąd. Skupmy się na wyborach samorządowych. Wróćmy o to, że będziemy walczyć, żeby było lepiej, to nie wprowadzamy. Wróćmy do tematyki wyborów samorządowych. My na pewno będziemy. Dobrze, wróćmy proszę do tematyki. Proszę to przekazać europosłom, którzy może w końcu zaczną pracować. Proszę Panowie posłowie, bardzo proszę. Wracamy do tematu samorządowych, wyborów samorządowych. Nowe zasady, można powiedzieć, czyli nowe przepisy, które wcześniej zostały uchwalone. Nie będzie jednak jednego ważnego przepisu, który proponowało Prawo i Sprawiedliwość. Nie będzie możliwości monitorowania przebiegu głosowania i liczenia głosów. Poprzednie wybory wzbudziły wiele kontrowersji. Stowarzyszenia związane z Prawem i Sprawiedliwością też wtedy Prawo i Sprawiedliwość protestowało przeciwko, nazwę to tak, jakości tych wyborów. Też NIK zgłosił pewne zastrzeżenia dosyć poważne do poprzednich wyborów. Czy te wybory panów zdaniem przebiegną w sposób należyty? Pan poseł Michałusz. Przyznam, że mamy bardzo poważne obawy, jeżeli chodzi o sprawność i przejrzystość tych wyborów. I to nie jest już kwestia głosów polityków opcji przeciwnej, ale przecież słyszymy to ze strony przedstawicieli PKW, wiele organizacji, które jakby przypatrywało się tym zmianom w ordynacji i mówi to samo, ale to, ja może się powtórzę, ale to jest esencja, ale to samo przecież mówią, Polacy, którzy śledzą wydarzenia w kraju, że te nowe zasady stawiania krzyżyków, te podwójne komisje, jedno do liczenia, drugie do ustalania wyników głosowania, w końcu wycofanie się z tego jakby sztandarowego pomysłu Prawa i Sprawiedliwości, czyli rejestrowania pracy komisji, że powoduje, że przejrzystość i jakby to zaufanie do procesu wyborczego stanęło pod ogromnym znakiem zapytania. Dlatego też organizują się Polacy w różnego rodzaju akcje, takie wolontariackie, jak wolontariusze wolnych wyborów, żeby zgłaszać się na obserwatorów, na mężów zaufania, żeby patrzeć na ręce członkom komisji, bo przecież nic nie zastąpi jakby sprawnych fundamentów państwa demokratycznego, jak właśnie uczciwe wybory. To jest ten fundament fundamentów budowania przejrzystego państwa, więc jeżeli tutaj będziemy mieli problemy i ten wynik zostanie obarczony takimi zarzutami, czy fałszowania, no, czy jakiejś niejasności, to wówczas cały wynik i cała legitymacja władzy też będzie obarczona takimi problemami. Panie pośle, pan poseł Tomasz Latos, ostatnie kilka zdań ad vocem. No, sprawa jest jasna. Tutaj im większa transparentność wyborów, tym lepiej. Ja się będę bardzo cieszył, jeżeli Platforma Obywatelska też będzie miała swoich mężów zaufania. Prawo i Sprawiedliwość na pewno taki mężów zaufania będzie organizować. Podkreślam raz jeszcze. Im większa transparentność, tym lepiej. Im większe zaufanie obywateli do wyborów, tym lepiej. Przezroczyste urny. Szkoda, że nie będzie tych kamer. No, przezroczystą urnę ta Platforma prowadziła. Chciałbym, panie pośle, zgadza się? Panie pośle, dobrze, i również serwery w Rosji, zapewniam państwa, że serwerów w Rosji nie będzie. Będzie wszystko u nas transparentne, jasne, przejrzyste. I co do tego się z panem zgadzam. Im będzie więcej obserwatorów wyborów, tym lepiej. Dbajmy o jakość polskiej demokracji, bo ona w tej chwili nie jest zagrożona. Jeżeli były jakieś zagrożenia, to te zagrożenia były niestety w przeszłości. Chociażby te serwery poza granicami Polski zbudzały no co najmniej zdziwienie, żeby tego mocniej nie nazywać. I Polakom życzę, by Prawo i Sprawiedliwość już się nie martwiło o polską demokrację. Panowie, musimy kończyć. Więc niech się obywatele nie martwią, pilnujcie wy, będziemy my pilnować i będzie na pewno z tego powodu lepiej i bardziej transparentnie. Nie, dziękuję bardzo. Nas nie trzeba, pilnujmy jakości demokracji. Dziękuję, musimy kończyć. Gośćmi Pulsu Trójki byli pan poseł Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości i Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam państwa. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Ekstra rabaty w sklepach MediaMarkt. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta obowiązuje również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU. Radio Nawigator. Za minutę 18, Piotr Łodaj, witam kierowców. Spory ruch, rozpoczyna się dłuższy weekend. Niestety są wypadki, łódzki odcinek autostrady A1, zderzenie trzech aut w stronę Katowic. Utrudnienia między węzłami Łódź Północ a Brzeziny mogą potrwać godzinę. Kilka minut temu udrożniono jeden pas jezdni w kierunku południowym. Wolniej pojedziemy też A4, Legnica Bolesławiec. W pobliżu węzła obszar Krzywa przy specjalnej strefie ekonomicznej zderzyły się dwa auta ciężarowe. Przez godzinę zablokowana będzie jezdnia prowadząca do Zgorzelca. W Wielkopolsce po wypadku trzech aut na Krajowej Piątce, Kościan Leszno w pobliżu miejscowości Klonowie, policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Uważajmy też na S8. Na odcinku Złoczew Łódź wywróciła się ciężarówka, blokując jezdnię w obu kierunkach. Teraz ruch odbywa się tylko pasami awaryjnymi aut.